أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وَزِدْنَا عِلْمًا بِرَحْمَتْكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ اَمَّا بَعْد اللّٰهُ الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا ف۪يهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا اِنَّ اللّٰهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ اِلَى آخِرِ الْآيَاتِ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمِ Muhterem müminler, birlikte Mü'min suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 61. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde de okumuş olduğum bu 61. ayeti kerimesinden itibaren surenin sonuna kadar inşallah tanımış olacağız. Allahu lezî ceale lekumul leyle liteskunû fîhî. Allah ki siz sükunete eresiniz diye, siz onda sakinleşesiniz, dinlenesiniz diye geceyi karanlık kıldı, geceyi bir battaniye gibi üzerinize örtü verdi. وَالنَّهَارَ مُبْصِرَ Gündüzü de maişet temininde bulunasınız diye, rızık elde edesiniz diye aydınlık yaptı. اِنَّ اللّٰهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ Allah insanlara karşı son derece fazlu kerem sahibidir. Allah insanlara nimetlerini yağdırmıştır. Ama وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ İnsanların çoğu şükretmiyorlar. Tüm bu nimetleri kendilerine lütfeden Rablerine teşekküre yönelmiyorlar. Şükür, bir nimeti, o nimeti verenin yolunda kullanmaktır. Şükür, nimet cinsinden olur. Geceyi ve gündüzü onu bize lütfeden Allah yolunda kullanabilirsek, gecede ve gündüzde Allah'ın istediklerini icra edebilirsek, o zaman biz nimet cinsinden o nimetin sahibine şükretmiş oluruz. Ama geceyi ve gündüzü onları bize vermeyenlerin yolunda itlaf edersek, Allah korusun, nankörlük yapmış oluruz. ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ İşte bu Allah sizin Rabbinizdir. خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ O her şeyin yaratıcısıdır. لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُ Ondan başka ilah yoktur. فَاَنَّا تُؤْفَكُمْ Öyleyse nasıl da yamuluyor, nasıl da döndürülüyorsunuz? Evet, sizi de size sunulan tüm nimetleri de var eden Allah iken, sadece ona kulluk etmeniz gerekirken, sadece onun çektiği yere gitmeniz gerekirken, sadece o Allah'ın yasalarını uygulayıp onun adına bir hayat yaşamanız gerekirken, sizi yaratmamış olan, sizin yaratılışınız konusunda en ufak bir etkileri, yetkileri olmayan, bırakın sizi yaratmayı, kendilerini bile yaratmaktan aciz olan, kendi varlıklarını bile Allah'a borçlu olan bir kısım aciz varlıkları Allah'a ortak tutmaya, Allah'a ortak koşmaya mı çalışıyorsunuz? İşte gece ve gündüz ayeti hepinizin gözünün önünde duruyor. Kör, sağır, dilsiz bir insan bile bu iki ayeti asla görmezden gelemez. İşte bütün bu nimetleri size sunan Rabbinize karşı şükretmek zorundasınız. İşte bütün bu nimetleri size sunan Allah sizin Rabbinizdir. Önceki derslerimin birisinde şöyle bir cümle söylemiştim. Yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. Allah konusunda tarihte çok fazla problem çıkmamıştır. mutlak güç ve kuvvet sahibi olarak, yaratıcı olarak, rızık verici olarak hemen hemen herkes Allah'ı kabul etmiş. Kur'an'a baktığımız zaman gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan onlara derler ki Allah. Gökten yağmuru indiren kimdir diye sorsan ey peygamberim, o Mekke müşrikleri derler ki Allah. Herkes mutlak güç ve kuvvet sahibi olan, Razzak olan Allah'ı kabul etmiş ama problem Allah'ın rububiyeti konusunda çıkmıştır. Tamam demiş insanlar, sevelim sayalım, inanalım o Allah'a ama olduğu yerde dursun, bizim hayatımıza karışmasın, bize vahiy göndermesin, bizim içimizden elçi seçip de bize arzularını bildirmesin. Namaz, oruç, hac, zekat, cihat gibi, infak gibi bizim huzurumuzu kaçıracak emirlerde bulunmasın. İçki gibi, zina gibi, kumar gibi, faiz gibi, fuhuş gibi bizim meftunu olduğumuz şeyleri, bizim alışık olduğumuz şeyleri bize yasaklayıp bizim rahatımızı kaçırmasın. Olduğu yerde dursun, sevelim sayalım demişler. Allah'ın rububiyetini reddetmişler. Bakın işte bu ayeti kerimesinde Allah diyor ki ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ. İşte böylece inandığınız Allah, böylece kabullendiğiniz Allah, bilesiniz ki sizin Rabbinizdir. Sizin program yapıcınızdır. Sizin yasa belirleyicinizdir. Sizin kendisine kulluk etmeniz gereken, kendisini razı etmeniz gereken yegane otoritedir, yegane varlıktır. Kezalike yufekullezine kanu biayatillahi yechadun. İşte Allah'ın ayetlerini bile bile inkar edenler böylece Allah'a sırt dönüyorlar, Allah'tan uzaklaşıyorlar. Yaratıcılarına sırt dönüyorlar da başkalarına yöneliyorlar, başkalarına kulluk etmeye çalışıyorlar. Allahu ellezî ceale lekumul arda. O Allah ki yeri sizin için kararan, bir karar yeri, bir istikrar mahalli, bir karargah kılmıştır. Ve semâe binâe, gökyüzünü de sizin imtihanınız için Allah en güzel bir biçimde dizayn etmiştir. Gökyüzünü de yapılandırmıştır. Ve savvarakum, size şekil verdi o Allah. Fe ahsene suvarakum, ve sizin suretinizi, sizin şeklinizi en güzel bir biçimde dizayn etti. Bir bakın, yeryüzündeki varlıklara insandan daha mükemmel bir varlık gösteremezsiniz. Gören, hisseden, duyan, gülen, ağlayan, yiyen, içen, oturan, yatan, kalkan, konuşmaları anlayan, meramını karşı tarafa aktarabilen insan kadar mükemmel bir varlık yoktur. Evet, Allah sizin suretlerinizi en güzel bir biçimde dizayn etmiş. İç organlarınızı, dış organlarınızı en güzel bir biçimde yerleştirmiş. Ve razakakum minat tayyibati, size güzel rızıklar göndermiş. Sizi tertemiz rızıklarla da doyurmuştur. Yaratan da Allah'tır, yarattığını yaşatan da Allah'tır. Yaratan da Allah'tır, yarattığını doyuran da Allah'tır. Yaratan da Allah'tır, yarattığına rızık veren de Allah'tır. Zalikumullahu rabbukum, işte böylece bildiğiniz, kabullendiğiniz Allah sizin Rabbinizdir. Fetebarakallahu rabbul alemin, alemlerin Rabbi olan Allah ne mübarektir. Mübarek kelimesi berekete kaynaklık eden anlamına bir kelimedir. Allah bereketin kaynağıdır. Allah mübarektir. Bereket de kişiyi cennete götürücü her bir birikime bereket denir. Yani Allah bereketin konusudur. Allah bereket kaynağıdır. Çünkü Allah sizin cennet yollarınızı açmıştır. Allah size böyle bir kitap göndermek suretiyle, içinizden bir elçi seçmek suretiyle size cennete gidiş yollarını açmıştır. Sizin cehennemden korunma yollarınızı size öğretmiştir. Huvel hay, o Allah haydır. O Allah diridir. Ezelde de diri, ebedde de diri olan Allah'tır. Allah evvel ve ahirdir. Kendisinden önce diri olmayandır. kendisinden sonra diri kalmayacak olandır. Allah haydır, Allah hayattadır ama hay oluşunu Allah kimseye borçlu değildir. Sizler de hayattasınız ama hayatta oluşunuzu Allah'a borçlusunuz. Allah sizi şu anda yaşattığı için yaşıyorsunuz. Allah öldürdüğü anda hiçbiriniz hay değilsiniz. Ama Allah öyle değil. Hayatiyetini Allah kimseye borçlu değildir. Varlığını sürdürmesi konusunda Allah'ın kimseye ihtiyacı yoktur. Allah haydır, hayatı başlatandır. La ilahe illahu, ondan başka ilah yoktur. Ondan başka çektiği yere gidilecek, ondan başka arzuları yerine getirilecek, ondan başka yasaları uygulanacak varlık yoktur. Fed'uhu muhlisine lehuddin, öyleyse dini ona ait kılarak, yani hayatın her bir alanında Allah'ı egemen bilerek, sadece ona dua edin, sadece ona ibadet edin. Elhamdülillahi rabbil alemin, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Hamd övmek demektir. Göklerde ve yerde övülecek tek varlık Allah'tır. Hamd mükemmellik demektir. Göklerde ve yerde Allah'tan başka mükemmel varlık yoktur. Her şeyde bir eksiklik, bir kusur vardır. Şu yazı çok güzel olmuş ama deriz. O tablo çok güzel olmuş ama deriz. Mutlak bir eksiği vardır. Ya da Hasan çok iyi ama deriz. Ama Allah için böyle bir şey söz konusu değil. Allah mükemmeldir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamd, övgü, sena, mükemmellik, alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Elhamdülillah ki Allah tek Rab ve ilahtır. Elhamdülillah ki Allah'tan başka sorumlu olduğumuz varlık yoktur. Elhamdülillah ki Allah mülkün sahibidir. Elhamdülillah ki Rabbimiz temel nimetlerini insanlara bırakmamış, kendi elinde tutuyor ve onu cömertçe biz kullarına sunuveriyor. Önceki derslerimin birisinde söylemiştim, yeri gelmişken kısaca bir daha söyleyeyim. Eğer şu güneş insanların elinde olsaydı, sık boğaz ederlerdi. Güneşimde ısındın, sökül parayı. Bulutumda gölgelendin, çık parayı. Havamı yuttun, sökül parayı. Suyumu içtin, yağmurumdan istifade ettin, sökül parayı derler. Ve bizi sık boğaz ederlerdi. Elhamdülillah ki Allah mülkün tek sahibidir. Temel nimetleri de insanlara bırakmamış, kendi elinde tutuyor. İşte şu anda güneşten, İşte şu anda geceden, gündüzden, işte şu anda sudan, oksijenden, işte şu anda elmadan, armuttan çok rahat bir biçimde istifade ediyorsunuz. Kul, de ki peygamberim, inni nuhitu en a'budellezine ted'une min dunillah. Ben sizin Allah berisinde şu tapındığınız varlıklara tapınmaktan men olundum. Lemma ca'eniyel beyinatu min rabbi. Çünkü Rabbimden bana apaçık ayetler geldi. De ki ey peygamberim, bende bir bilgi var, bende bir belge var. Bende vahiy bilgisi var. Ben ona güveniyorum, ona iman ediyorum, ona dayanıyorum. O vahiy bana şunu söylüyor. Sizin Allah berisinde tapındığınız varlıklara tapınmamı o vahiy beni men ediyor, beni yasaklıyor. Ve umirtu en uslime li rabbil alemin. Ve ben alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim olmakla emrolundum. Ben Allah'a Müslüman olmakla emrolundum. Yani ben kendi irademden vazgeçtim. Ben kendi seçimimden vazgeçtim. Ben irademi Allah'a bıraktım. Ben boynumdaki kulluk ipinin ucunu Rabbıma verdim. Ben kendi seçimimden vazgeçtim. Rabbimin benim adıma seçim kabul ettim. Neyi emrederse gözü kapalı onu yapmaya, neyi yasaklarsa gözü kapalı ondan uzak durmaya, onun yakın semtine uğramamaya karar verdim. Önceki derslerimin birisinde Müslüman kelimesini demeye çalışmıştım. Müslüman bir teslim eden anlamına, bir de teslim alan anlamına bir kelimedir. teslim alan anlamına düşünecek olursak, Allah'tan emaneti teslim alan, Kur'an'ı, sünneti, kulluğu, iradeyi teslim alan anlamına bir kişiye Müslüman denir. Teslim eden anlamına ise boynundaki kulluk ipinin ucunu Allah'a teslim eden kişi anlamına, işte Müslüman o anlama bir kelimedir. Ben Müslüman olmakla emrolundum. Deyiver ey peygamberim. Tabi sizler de deyin ey Müslümanlar. Huvellezî, o Allah ki, halakakum min turabin, sizi bir topraktan yarattı. Adem'i, atanızı bir topraktan yarattı. Thümme min nutfetin, sonra onun nesli olan sizleri de bir sudan yarattı. Thümme min alakatin, sonra bir kan pıhtısından sizi var kıldı. Thümme yuhricukum tıfla, sonra sizi ana karınlarınızdan bir çocuk olarak, bir tıfıl olarak çıkardı. Thümme liyebluğu eşuddekum, sonra sizi olgunluk çağınıza, güçlülük çağınıza, gençlik çağınıza ulaştırır. Thümme litekunu şuyuhan, sonra siz ihtiyar olursunuz. Allah size ihtiyarlık döneminizi de yaşatır. Ve minkum men yuteveffa min kablu, kiminizi de bundan önce öldürür. Yani kiminizi çocukluk döneminde öldürür, ona gençlik dönemini, ihtiyarlık dönemini göstermez. Kiminizi gençlik döneminde öldürür, ihtiyarlık dönemine ulaştırmaz. Kiminizi de düşük dediğimiz ana rahminde öldürür. Ne çocukluk dönemini, ne gençlik, ne de ihtiyarlık dönemini yaşatmaz. وَلِتَبْلُغُوا اَجَلًا مُسَمَّا وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ, belki akledersiniz diye, belki akıllarınızı bu gerçeği anlamada kullanırsınız diye, belki bu gerçeğe bakarak Rabbinizin Rab ve ilah oluşunu anlarsınız diye, işte Allah bu ayetleri size anlatıyor ve sizi adı belli bir ecele kadar yaşatıyor. Yani bakın, bir insanı 80 yaşına kadar yaratmayı dilemiş ve öylece takdir etmişse Allah, tüm dünya toplansa onun kılına bile dokunamaz. Ama bir kişiyi çocukluk döneminde öldürmeyi dilemişse Allah, 3-5 yaşında, tüm dünya toplansa onun ömrünü uzatamaz, ona bir saat bile ömür veremez. Bu konuda yetki Allah'a aittir. Kimse onun yasalarını delemez, kimse onun takdirine karşı gelemez. Huvellezî, o Allah ki, yuhyi ve yumit, yaşatan ve öldüren odur. Hayatı veren de alan da odur. Ölüme egemen olan da, hayata egemen olan da Allah'tır. Fe izâ gazâ emran, bir şeyin olmasına hükmettiği zaman, fe innemâ yekûlu lehu kun feyekum, Allah ona ol der, o da oluverir. Bir insanı yaşatmayı, bir insanı hayata getirmeyi dilemişse Allah, ol der, oluverir. Ama birini de öldürmeyi murad etmişse, öl der, o da ölüverir. Elem tera, bakmıyor musun ey peygamberim? Sizler bakmıyor musunuz ey Müslümanlar? İlellezîne yücadilûne fî âyâtillâhi enna yusrafun, Allah'ın ayetleri üzerinde ileri geri tartışmaya girenler, Allah'ın ayetleri konusunda mücadeleye girişenleri görmüyor musun? Nasıl da yüz çeviriyorlar? Çevrelerinde her gün binlerce varlığın diriltildiğini, binlerce varlığın öldürüldüğünü göre göre, Allah'ın gücünü, kudretini anlamayan nice yığınlar Allah'ın ayetleri üzerinde ileri geri konuşuyorlar. Allah'ın ayetlerini tartışmaya açıyorlar. Allah'ın ayetlerini dejenere etmeye çalışıyorlar. اَلَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِالْكِتَابِ, onlar kitabı yalanlayan kimselerdir. وَبِمَا اَرْسَلْنَا بِهِ رُسُلَنَا, elçilerimizi kendisiyle gönderdiğimiz risaleti de, vahiy bilgisini de yalanlayan kimselerdir onlar. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ, onlar çok yakında bilecekler. Neyi bilecekler? اِذِ الْاَغْلَالُ فِي اَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلُ يُسْحَبُونَ, onlar burunlarına, boyunlarına halkalar ve zincirler takılmış olarak cehenneme sürüklendiklerini çok yakında onlar bilecekler ve anlayacaklar. Fil hamim, önce kaynar suya ya da maden eriğine sürülecek onlar. Thümme finnâri yusjarun, sonra onlar ateşte yakılacaklar, ateşte dağlanacaklar. Ya Rabbi sen bizi koru. Thümme qîle lehum, sonra onlara denecek ki eynemâ kuntum tuşrikum, hani şu şirk koştuklarınız, min dunillah, Allah berisinde kendilerine kulluk etmeye çalıştıklarınız, hani şu Allah'a ortak koşmaya çalıştıklarınız nerede? Hani onların yasalarını uygulayacağız diye Allah yasalarını diskalifiye etmeye kalkıştıklarınız nerede? Hani onların hatırını kazanacağız diye Allah'ı küstürdükleriniz nerede? Hani şu Allah'a eş tuttuklarınız, ortak koştuklarınız nerede diye sorulur o cehennemdekilere. Kalu, onlar da derler ki vallu anna, onlar bizden uzaklaştılar, onlar bizden kayboldular, onlar bizi sattılar. Allah Allah. Bellem nekun ned'u min qablu şey'a, meğer biz daha önce hiçbir şeye ibadet etmiyormuşuz. Bakın, cehennemlikler diyecekler ki meğer biz dünyada hiçbir şeye kulluk etmiyormuşuz. Bunun manası şudur: meğer bizim dünyada Allah berisinde tapındıklarımız tapınılmaya değmezlermiş. Meğer onların irabtan mahalleri yokmuş. Meğer onlar hiçbir nane değilmiş. Biz de onları bir şey zannedip onlara tapınmıştık. Meğer biz dünyada hiçbir şeye tapınmıyormuşuz. Kezalike yudillullahul kafirin, işte Allah kafirleri böylece saptırır. Kendileri sapmayı tercih etmiş, biz dalaleti istiyoruz, biz cehennemi istiyoruz diyenleri, iradelerini sapmadan yana kullananları işte Allah böylece dünyada saptırır. Bakın, Bakara suresinde de bu konu çok açık ve net bir biçimde şöyle anlatılıyordu: İz tebarra ellezine tübi'u مِنَ الَّذ۪ينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُ الْعَذَابِ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ. Önderler, küfrün imamları, küfrün önderleri, hacılar, hocalar, ağalar, beyler, şeyhler, mürşitler, liderler, yani insanları Allah'a kulluğa değil de kendilerine kulluğa çağıranlar, insanları Allah'a sığınmaya değil de kendilerine sığınmaya çağıranlar, İnsanları Allah'a değil de kendileri gibi aciz varlıklara kulluğa çağıranlar var ya, yarın bakacaklar ki pabuç pahalı, saptırdığı insanların hesabı da onlardan sorulacak. Hemen kendilerine tabi olanlardan, uyanlardan kaçmaya çalışacaklar, kurtulmaya çalışacaklar. Ayetin devamında Allah buyurur ki, وَقَالَ الَّذ۪ينَ اتَّبَعُوا, bu sefer tabi olanlar, onları izleyenler, onların peşi sıra gidenler, akıllarını onların ceplerine emanet edenler, körü körüne, kör bir taklitle onların peşinden gidenler de diyecekler ki لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا. Ah, keşke dünyaya bir daha geri dönme imkanımız olsaydı da şu alçakların bizden kaçtığı gibi, bizi terk ettikleri gibi, biz de dünyada onları bir terk etseydik, onları bir yalnız bıraksaydık, onlardan bir kaçsaydık. Halbuki dünyada birlikte neler yapmamışlardı değil mi? Efendim, hayatımı sana borçluyum. Ben hayatımı, ben başarımı karıma borçluyum. Ben hayatımı liderime borçluyum. Ben varlığımı efendime borçluyum. Efendim sen olmasan biz olmayız. Bizim her şeyimizsin, bizim varlık sebebimizsin diyenler, yolundayız, izindeyiz diyenler yarın birbirlerinden kaçacaklar. Ama Müslüman bu gerçeği dünyada anlayan kişidir. Müslüman sürekli kitabıyla diyalog halinde olduğu için bu gerçeği dünyada anlar. Ama kafirler, zalimler, şu kitaptan uzak bir hayat yaşayanlar bu gerçeği öbür tarafta anlayacaklar. Orada pişman olacaklar, ama pişman olmaz komaz olsunlar. Oradaki pişmanlığın onlara zerre kadar bir faydası olmayacak. Bir Müslüman bu gerçeği dünyada anlar. Ben yarın birilerinden kaçacaksam bugün kaçayım. Yarın birileri beni terk edip kaçacaksa bugün ben de onları terk edeyim. Birileri beni cehenneme doğru götürüyorsa ben onları terk etmeliyim. Birileri bir adım daha beni Müslümanlaştırıyor, beni cennete doğru götürüyorsa ben onlarla birlikte olayım diye bir Müslüman bunu dünyada anlar ve bunu dünyada uygular. Zalikum, bunun sebebi de şudur. Bima kuntum tefrahune fil ardı bigayril hakkı. Sizler yeryüzünde haksız yere seviniyordunuz. Yeryüzünde sevinilmeyecek şeylere seviniyordunuz. Gereksiz şeylere seviniyordunuz. Evlendik diye seviniyordunuz. Ev yaptırdık diye seviniyordunuz. Dükkanı şükür açtık diye seviniyordunuz. İktidara geldik diye seviniyordunuz. Filan falan makamlara ulaştık diye seviniyordunuz. Para pul sahibi olduk diye seviniyordunuz. Aslında bunlar çok fazla sevinme sebebi değildi. Elhamdülillah namazı eda ettik. Elhamdülillah bu sene Ramazanımızı da sağlam bir biçimde tuttuk. Elhamdülillah Rabbimizin istediği biçimde kulluk işledik diye onlara sevinmeniz gerekirken, cennete gitmeye sevinmeniz, cehennemden kurtulmaya sevinmeniz gerekirken siz çok lüzumsuz şeylere seviniyordunuz. Ve bima kuntum temrahun, bir de kendinizi hep güvende hissediyordunuz. Bu malın mülkün sahibi olarak, bu fabrikaların, bu holdinglerin sahibi olarak bana karada ölüm gelmez. Bu dünyada bu cenaplarına bu kadar malı mülkü veren Allah öbür tarafta da elbette bu cenaplarını ihmal etmeyecek. Öbür tarafta da bana büyük mülkler verecek diye kendi kendinizi güvende hissediyordunuz. Allah'tan habersiz, kitaptan habersiz, Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetinden habersiz dünyayla sevinip duruyordunuz. Kendinizi güvende hissediyordunuz ya. Onlara denecek ki bakın, اُدْخُلُوا اَبْوَابَ جَهَنَّمَ, haydi şu cehennemin kapılarından girin bakalım. خَالِد۪ينَ ف۪يهَا, ebediyen kalmak üzere, hiç çıkmamacasına şu cehennemin kapılarından girin bakalım. فَبِئْسَ مَثْوَ الْمُتَكَبِّر۪ينَ, kibirlenenlerin, büyüklenenlerin, büyük olmadıkları halde büyüklük maskesi takıp Allah'a kulluğa kibirlenenlerin, Allah önünde secdelere varmayanların gideceği cehennem ne pis bir yerdir, ne kötü bir yerdir. Fasbir, sen sabret ey peygamberim. İnne vaadallahi hakkun, Allah'ın vaadi haktır. Fe imma nuriyenneke ba'dallezi na'iduhum, ey peygamberim, senin düşmanlarına vaat ettiğimiz azabın bir kısmını dünya gözüyle sana gösteririz. Ev neteveffeyen neke, yahut da onları sana göstermeden seni öldürürüz, seni vefat ettiririz, seni dünyadan çekip yanımıza alırız. Fe ileyna yurcavum, senin düşmanlarına vaat ettiğimiz azabı göremedim dünya gözüyle diye üzülme. O düşmanların yarın bizim huzurumuza gelecek. Cehennemde cayır cayır onların yanışını ben sana gösterir, senin gözünü aydın ederim. Bakın bu ayeti kerime, surenin başında da bir sabır emri verilmişti peygamberimize. Ama o sabır, bu sabırdan farklı. Orada yalanlamalara sabret, alaylara sabret ey peygamberim. Mekkelilerin sana takındıkları kötü tavırlara sabret ey peygamberim deniyordu. Buradaki sabır biraz daha farklıdır. Her dava adamı davasının galibiyetini dünya gözüyle görmek ister. Her davetçi duyurduğu insanlardaki İslami değişiklikleri bizzat dünya gözüyle görmek ister. Her dava adamı davasının önüne takoz koyan tüm kafirlerin, tüm düşmanların helakını, hezimetini, mağlubiyetini dünya gözüyle görmek ister. Bunu görememeye davetçi dayanamaz. Bakın Allah burada diyor ki ey peygamberim, senin düşmanlarına vaat ettiğimiz azabın bir kısmını belki bu dünyada sana gösteririz yahut da seni vefat ettiririz. Ey peygamberim, şunu bil ki bu dava senin davan değil, bu dava benim davam. Bu din senin dinin değil ey peygamberim, bu din benim dinim. Bu dava seninle kaim değil ey peygamberim, kendini vazgeçilmez sanma. Yani ben varsam bu dava da var, ben yoksam bu dava biter deme ey peygamberim. Bu dava seninle kaim bir dava değil. Bu dava benim davam. Sen hayatta olsan da olmasan da ben bu davamı galip getireceğim. Ben bu dinimi muzaffer kılacağım. Ben bu dinimi bütün dinlerin üstüne çıkaracağım. Ama dünya gözüyle bir kısmını belki sana gösteririz bunun, bir kısmını da göremeden gidersin. Sakın sen bunun hesabına girme. Onu bana bırak ey peygamberim. Sen bu işle kendini meşgul etme. Şu düşmanların ne zaman mağlup olacak? Bunların helakını dünya gözüyle ne zaman göreceğim? Bu davam, bu dinim yeryüzünde ne zaman maya tutacak? Ben bunu ne zaman göreceğim diye bunun derdiyle kendini meşgul etme. Sana düşen tebliğdir. Sana düşen İslam'ı çevrene duyurmaktır ey peygamberim. Gerçekten de Rabbimiz Bedir'de en büyük düşmanlarının gebertilişini bizzat gösterdi peygamberimize. Onun gözünü aydın etti. Ebu Cehil gibi en azılı düşmanlarının geberişini gösterdi. Mekke'nin fethiyle Peygamber Efendimizin gözünü aydın etti. Tüm Suudi Arabistan Yarımadası'nı peygamber hayattayken Müslümanlaştırdı, fetihleri gösterdi. Ama öteki fetihleri göremeden Peygamber Efendimiz bu hayata veda edip gitti. Suriye'nin fethini, Mısır'ın fethini, Cezayir'in, Tunus'un fethini, Türkiye'nin fethini, işte İslam coğrafyasının fethini göremeden gitti Peygamberimiz. Peki bu ayet bize ne diyor? Bu ayet bize şunu söylüyor. Ey Müslümanlar, birilerine İslam mı duyuruyorsunuz? Bu davanın eri misiniz? Bir davanız mı var? Davanızın galibiyetini sakın kendinize dert edinmeyin. Bu dava sizinle kaim bir dava değil. Çevrenize bir şeyler anlatınca hemen değişmelerini beklemeyin. Yani davanızın muzafferiyetini dünya gözüyle görmeyi kendinize dert edinmeyin. Siz görevinizi yapın. Siz insanlara bu daveti duyurun. Peygamber misyonuna sahip çıkın. Gerisinin hesabını bana bırakın dedi Rabbimiz. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُولًا مِنْ قَبْلِكَ Ey peygamberim, senin önünde nice peygamberler geldi geçti. Senden önce biz nice elçiler gönderdik. مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ Onlardan kimilerini biz sana anlattık, kıssa ettik. وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ Ama onlardan kimilerini biz sana anlatmadık, sana bildirmedik. Bakın Peygamber Efendimiz bir hadislerinde 124 bin peygamberden söz eder. Hani Kur'an'da 25 tane peygamber var. 3 tane de ihtilaflı Üzeyr, Lokman, Zülkarneyn. Hadi üçünü de ekleyin 28 etti. 124 bin nerede? 28 nerede? Bakın 124 bin peygamber gelmiş geçmiş. Onlardan her birerinin sadece adını zikretseydi ya da her bir peygamberle alakalı bir tek ayet, bir tek satır bilgi verseydi Allah bu kitapta, şu kitap gibi 10 misli, 20 misli bir kitap olurdu. Ezberlenmesi zor, muhafaza edilmesi zor, uygulanması zor bir kitap olurdu. Öyle yapmamış Rabbimiz. Kimi elçilerinin hayatından biraz biraz bize örnekler sunmuş. Kimilerinin hayatından kısacık bir kesit sunmuş. Kimilerinin sadece isminden söz etmiş, hayatı hakkında hiç bilgi vermemiş. Bize lazım olmayanları niye anlatsın ki Rabbimiz? Bir Nuh peygamberi düşünün. 950 yıl yaşadı ama onun hayatında bir tufan olayı, bir gemi olayı ve tebliğ olayının dışında tüm hayatını bize anlatmadı. Ne gerek var da? Bize lazım olan da o zaten. Bir Yunus peygamberden söz etti. Toplumunu nasıl terk etti? Yani hicret emri gelmeden toplumundan nasıl kaçtı, denize nasıl atıldı, bir balık tarafından nasıl yutuldu, balığın karnında nasıl dua dua Allah'a yalvarıp yakardı, bize lazım olan bu. Bize lazım olan bu. Yoksa Yunus Aleyhisselam'ın tüm hayatını anlatmaz ki Kur'an. Kur'an bir biyografi kitabı değildir. Kur'an bir tarih kitabı değildir. Kur'an bir fizik kitabı değildir. Bunlar da var Kur'an'da ama Kur'an bir kulluk kitabıdır. Kulluğumuza lazım olan kadarını anlatıyor o kadar. Adem atamızın sadece yasak bir ağaçtan yemesi, şeytana uyuvermesi, sonra kıblesini değiştiriverip tevbe etmesi anlatılır. Bize lazım olan bu zaten. Biz de nasıl tevbe edeceğiz? Kıblemizi nasıl değiştireceğiz? Şeytan yörüngesinde giderken nasıl Rabbimize dönüvereceğiz? İşte bize lazım olan o. İşte Allah burada onu anlatıyor. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ اَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ اِلَّا بِإِذْنِ اللّٰهِ Şunu da bilesin ki ey peygamberim, hiçbir peygamber Allah izin vermedikçe bir mucize gösteremez, bir ayet ortaya koyamaz. Bunu niye söyledi Rabbimiz? Önceki toplumların elçilerini sıkıştırdığı gibi Mekke toplumu da Peygamber Efendimiz'i sıkıştırıyorlardı. Ey Muhammed, bize görsel bir ayet getirsen, elimizle dokunabileceğimiz, gözlerimizle görebileceğimiz, duyularımızla algılayıp önünde eğileceğimiz, hiç itiraz etmeyeceğimiz görsel bir ayet getirsen, bir mucize getirsen de biz de iman etsek diye sıkıştırıyorlardı. Peygamber Efendimiz de belki bir mucize beklentisi içine girdi. Ama Allah buyurdu ki, ey peygamberim, hiçbir peygamber Allah'ın izni olmadıkça bir ayet getiremez. Bir de فَاِذَا جَاءَ اَمْرُ اللّٰهِ Allah'ın emri geldiği zaman قُذِيَ بِالْحَقْ Hak yerine getirilir. Allah Allah. Bakın burada Allah şunu söylüyor. Ey peygamberim, ben bir görsel ayet indirsem, bir mucize göndersem, şu çevrendeki Mekkeliler de o ayete rağmen şu tavırlarını sürdürseler, yani yine de iman etmemeyi sürdürseler, artık onlar tevbe şansını bitiriyorlar, yitiriyorlar. Artık onlar yaşama şansını yitirirler. Ben onların hemen defterini dürerim. Ben onların hemen işlerini bitirir, onları helak ederim. Yani eğer ben şu anda Mekkelilere görsel bir ayet göndermiyorsam, bir mucize göndermiyorsam, onlara rahmetimden dolayı, onlara mühlet tanıdığım için, onlara tevbe imkanı tanıdığım için, söyle o Mekkelilere de kendi helaklarına davetiye çıkarmasınlar, kendi sonlarına davetiye çıkarmasınlar. وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْتِلُونَ Batıl peşinde koşanlar hemen geberirler, dünyalarını da okbalarını da kaybederler. اللّٰهُ الَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْاَنْعَامَ O Allah sizin için enamı yarattı. Enam, dört cins hayvandır. Koyun, keçi, sığır ve inek. Bu dört cins hayvana enam denir. Yani insanlara boyun büktürülmüş, zelul kılınmış, muti kılınmış hayvanlar. لِتَرْكَبُوا مِنْهَا Onlardan kimilerine biniyorsunuz. لِتَرْكَبُوا عَلَيْهَا لِتَرْكَبُوا مِنْهَا Kimilerine biniyorsunuz. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ Dilediklerinizi de kesip etini yiyorsunuz. وَلَكُمْ ف۪يهَا مَنَافِعُ O hayvanlarda sizin için daha başka nice menfaatler var. Kimisinin sütünden, kimisinin etinden, kimisinin yününden, kimisinin derisinden, affedersiniz, kimisinin dışkısından, gübresinden, kimisinin yumurtasından, kimisinin balından istifade ediyorsunuz. Daha nice menfaatler var sizin için onlarda. وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً ف۪ي صُدُورِكُمْ Bir de kalplerinizdeki, içlerinizdeki bir ihtiyacı onlarla gideriyorsunuz. Bunu Allahu Alem Nahl suresi şöyle gündeme getiriyordu. Bilmem içinizde sürü sürü hayvanları olan oldu mu? Bizim hiç olmadı ama yine bir 10-15 koyunumuz vardı köyde. Sürü sürü koyunları olan bir insan düşünün ya da develeri ya da sığırları olan bir insan düşünün. O hayvanlar otlaktan, meradan karınlarını doyurmuş, göğüsleri sütle dolu olduğu halde eve dönerken şöyle bir kenara çekilir, zevkle onları seyredersiniz. Kalplerinizdeki bir arzuyu böylece onlarla giderirsiniz diyor Allah. وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ Bir de onlara ve gemilere binersiniz. O hayvanlar ve gemilerle taşınırsınız. Eskiden onlar işte binit hayvanıydı, binit vasıtasıydı. Şimdi gemiler çıktı, şimdi motorlu vasıtalar çıktı. Onlara biniyorsunuz. وَيُر۪يكُمْ اَيَاتِهِ İşte Allah böylece ayetlerini size gösteriyor. Enfüs'teki ayetlerini, sizin içinizde Allah'ın nice ayetleri var. Kalbiniz ayrı bir ayet, böbreğiniz ayrı bir ayet, hücreleriniz ayrı bir ayet, gözünüzün görmesi ayrı bir ayet, kulağınızın işitmesi ayrı bir ayet, ağzınız ayrı bir ayet, diliniz ayrı bir ayet, konuşmanız ayrı bir ayet, hücreleriniz ayrı bir ayet. Enfüsünüzdeki ayetleri Allah size gösteriyor. Bir de afaktaki ayetleri gösteriyor. Allah'ın görsel ayetleri var. Kur'an'daki kitaplardaki işitsel ayetleri, metluv ayetleri var. Allah size ayetlerini gösteriyor. Feeyye ayatillahi tunkirun. Söyleyin, Allah'ın hangi ayetini inkar edebilirsiniz? Allah'ın hangi ayetini görmezden gelebilirsiniz? Allah'ın hangi ayetini örtüp örtbas edebilirsiniz? Efelem yesiru fil ardı. Şu insanlar yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı? Feyanduru keyfe kana akibetullezine min kablihim. Kendilerinden önceki toplumların acı sonlarını görmüyorlar mı? Kendilerinden önceki toplumların acı akıbetlerini görmüyorlar mı? Kanu ekseru minhum. Onlar şu andaki Mekkelilerden sayıca daha çoktular. Ve eşedde kuvveten. Kuvvet yönünden de, pazu yönünden de, baldır yönünden de, boy pos yönünden de onlar sizden çok daha güçlüydüler. Ve âthâran fil ardı, yeryüzünde iz bırakma yönünden, yeryüzünde eser bırakma yönünden, sanat eserleri meydana getirme yönünden ya da yerin altını üstüne getirme yönünden, yerin altındaki madenleri çıkarıp işleme yönünden ya da tarım yönünden, ekip dikme yönünden sizden çok daha öndelerdi onlar. Teknoloji yönünden sizden çok daha üstünlerdi onlar. Fema agna anhum ma kanu yeksibun. Bir baksanıza, kazanımları onlara zerre kadar bir fayda sağlamadı. Güçleri, kuvvetleri, pazuları, medeniyetleri, uygarlıkları, teknolojileri onlara zerre kadar bir fayda sağlamadı. Allah'ın azabından onları kurtaramadı. Allah'ın bir ölüm yasasından onları kurtaramadı ya da Allah'ın bir helak yasasının mahkumu olmaktan o sahip oldukları şeyler onları kurtaramadı. Felemma ca'attum rusuluhum bil bayyinati, onlara bizim elçilerimiz bizim apaçık ayetlerimizle, beyin ayetlerimizle geldiği zaman ferihu bima indahum minel ilmi, onlar kendi yanlarındaki İlimle ferahlandılar. Kendi yanlarındaki bilgiye güvendiler de Allah bilgisine ihtiyaç hissetmediler. Allah Allah. İnsanla alakalı bilgilerine, anatomiyle alakalı bilgilerine, eşyayla alakalı bilgilerine, hukuk bilgilerine, hukuk uzmanlarına güvendiler. Bizim hukuk bilginlerimiz hukukun prensiplerini Allah'tan daha iyi bilir dediler. Yanlarındaki ekonomisyenlere güvendiler. Bizim ekonomi uzmanlarımız ekonomiyi Allah'tan daha iyi bilir dediler. Yanlarındaki siyaset uzmanlarına güvendiler. Onlar siyasi yapılanmanın usulünü Allah'tan daha iyi bilir dediler. Kendi yanlarındaki bilgilere güvendiler de Allah bilgisine değer vermediler. Peygamberlerin kendilerine getirip sunduğu vahye değer vermediler. Allah bilgisine itibar etmediler. Bizim bilgilerimiz Allah bilgisinden daha üstündür dediler. Bugün de öyle değil mi? Bilimi putlaştıranlar, pozitivist kafirler. Yani bugün bilimin çözemediği bir problem kalmadı. Bugün Allah'ın kitabına ihtiyaç kalmadı. Bugün Peygamber Aleyhisselam'ın sünnetine ihtiyaç kalmadı. Tamam, bir dönem Kur'an da sünnet de işe yaramış, toplumları yönetmiş, hayatı düzenlemiş ama günümüzde bilimin çözemediği hiçbir şey kalmadı. Bizim Allah'ın kitabına da peygamberin sünnetine ihtiyacımız yoktur diyenler, aynı şeyi söyleyenler, kendi bilgilerine güvenenlerdir. Müslümanlardan çoğu da Allah korusun aynı şeyi yapıyorlar. Bir ara bir arkadaş vardı. Çok zeki, ağzı da güzel laf yapan, diyalekti çok kuvvetli bir arkadaş. Kafaya taktım, bir gün dükkanına kadar gittim. Dedim ki, ya ağzın güzel laf yapıyor, zekisin de. Seninle biraz Kur'an okusak, öğrensen de, sen çevrene biraz Kur'an duyurmaya başlasan, vahiy duyurmaya başlasan, sen bu işi becerirsin dedim. Vallahi hocam dedi, başımı kaşıyacak vaktim yok. O kadar meşgulüm dedi. Dedim ben de inandım. Tamam, bir başka zaman görüşürüz dedim. Aradan bir iki hafta geçti. Baktım çarşıda hızlı hızlı bir yere gidiyor. Hayrola dedim, nereye? Ya hocam şurada bir bilgisayar kursu açılmış da belki lazım olur, ne olur ne olmaz diye. bilgisayar kursuna yazılmaya gidiyorum. Ya Allah'tan kork dedim. Bilgisayar belki lazım olur ama bu mutlak lazım. Ya Bakara mutlak lazım. Ali İmran mutlak lazım. Yani bilgisayar belki lazım olur ya da olmaz. O şüpheli ama yani vahiy mutlak lazım ya. Ben bu kadar boş zamanın olduğunu bilseydim, bilgisayar kursuna gidecek kadar boş vaktin olduğunu bilseydim, seni o gün bırakmazdım. Bakara kursuna, Ali İmran kursuna yazdırır, seni Kur'an'la karşı karşıya getirirdim dedim. Biz buyuz. Bakın şu toplum kendi bilgilerine ya da kendileri gibi acizlerin bilgilerine verdikleri değeri Allah bilgisine vermiyorlar. Nasıl? İşte bir bilgisayar öğrenmek için zaman ve para harcayan Müslümanlar, Kur'an sünnet öğrenmek için ne zaman harcayabiliyorlar ne de para. Bir muhasebe bilgisine ulaşmak için zaman ve para harcayan kurslara giden insanlar, Allah korusun, Allah'ın Bakara suresinin, Ali İmran suresinin bilgisine ulaşmak için ne zaman harcıyor ne de para harcıyor. Bu neyi gösterir bize? Bu toplumun vahye değer vermediğini, kendi bilgilerine değer verdiği kadar, kendileri gibi acizlerin bilgilerine güvendikleri kadar Allah bilgisine güvenmediklerini gösterir. Allah bizi böylelerinden etmesin. Burada boşuna dinleyip kalkmayın. Ders yapan kardeşlerimiz var. Onlar zaten ders yapıyorlar ama siz de öğrendiğiniz bu ayetleri bir de evde okuyun. Tefsir kitaplarına yönelin. Biraz biraz araştırın. Çevrenizdeki Allah kullarına duyurmaya çalışın. Kendinizin dirilişine sebep olan bu ayetlerle çevrenizi de diriltmeye çalışın. Çevrenizdeki insanların cennet yollarını açıp onların cehennem yollarına barikatlar koymanın kavgasını verin. Allah yardımcımız olsun inşallah. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِعُونَ Ve alay edip durdukları azap da onları bir gün gelip kuşatıverdi. فَلَمَّا رَأَوْ بَأْسَنَا Bizim azabımızın ucunu gördüklerinde, yani azabımızı gördüklerinde, قَالُوا dediler ki, آمَنَّا بِاللّٰهِ وَحْدَهُ Biz tek olan Allah'a inandık. Tek olan Allah'a iman ettik. Ve keferna bima kunna bihi müşrikin ve Allah'a şirk koştuklarımızın tümünü de reddettik. Allah'a ortak koştuklarımızın tümünü inkar ettik ve tek olan Allah'a iman ettik dediler. Peki ne zaman dediler bunu? Azabın ucu görününce, geçmiş olsun. Azabın ucu göründükten sonra tevbe kabul olmaz ki. Yeis halindeki bir tevbe, yeis halindeki bir iman. Yani Azrail'i gördükten sonra, meleği gördükten sonra ve ölümle burun buruna geldikten sonra, Allah'ın birçok ayet ve beyinatını gördükten sonra ben şimdi inandım demenin insana bir faydası dokunmaz ki. Tarihte bunun en güzel örneği olarak Rabbimiz Firavun'u bize anlattı. Biliyorsunuz Firavun Kızıldeniz'de boğulmak üzereyken, gebermek üzereyken meleği görmüştü, ölüm meleğini görmüştü. Allah'ın gücünü, kudretini görmüştü. Musa Aleyhisselam'a Allah'ın desteğini görmüştü. Deniz yarılmıştı, kupkuru ama kendisi denizin içine girince denizin salıverildiğini, zimamının, geminin salıverildiğini görmüş. Allah'ın gücünü anlamış. Ne demişti? Ben Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ettim. Ben inandım ki Musa'nın ve Harun'un Rabbi gerçek Rab'dır dedi. Bir kelime-i tevhid söyledi. O günün kelime-i tevhidi böyleydi. Allah ne dedi ya? Al-ane. Şimdi mi ey hain? Şimdi mi ey alçak? Dün Musa ve Harun'a kan kusturan sen, dün benim Müslüman kullarımı köleleştirip kanlarını emen sen, dün kendi yasalarını toplumda egemen kılmak için benim yasalarıma geçit vermeyen sen, dün insanları bana kulluktan koparıp kendine kul edinmeye çalışan sen, ey alçak şimdi mi? Al-ane, şimdi mi? Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Yeis halindeki bir iman ya da ölüm anındaki bir iman, bir tövbe, Allah'ın kabul edeceği bir iman da değildir. Allah'ın kabul edeceği bir tövbe de değildir. Bakın, Rabbimiz bu hususu da şöylece ortaya koyar. فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيمَانُهُمْ Onların o imanları onlara zerre kadar bir fayda sağlamadı. Bizim elçilerimiz gelmişti onlara bizim apaçık ayetlerimizle ama elçilerimizi kabul etmediler. Bizim elçilerimizin kendilerine getirip sunduğu tevhid akidesini kabul etmediler. İslam inancını kabul etmediler. Hayat programını kabul etmediler de bizim azabımız onlara gelince de şimdi tek olan Allah'a inandık dediler. Ama felem yeku yenfa'uhum imanuhum, onların imanları son demlerinde gerçekleştirdikleri bu tevbe onlara zerre kadar bir fayda sağlamadı. Lemma ra'u ba'sana, azabımızı gördükleri zaman, azabımızın ucu göründükten sonra gerçekleştirdikleri bu imanın onlara zerre kadar bir faydası olmadı. Sünnetallahi lleti kad halet fi ibadihi, önceki kulları hakkında Allah'ın işleyen sünneti budur. Önceki kulları hakkında Allah'ın adeti işte budur. Gerek elçileri konusunda, gerek elçilerinin davetini reddeden toplumlar konusunda öteden beri, geçmişten beri Allah'ın işleyen yasası budur. Allah'ın işleyen sünneti budur. Ve hasira hunalikel kafirun, işte burada kafirler hep kaybetmiştir. Allah'ın kitabına gereksinim duymayanlar, bizim kitaba ihtiyacımız yoktur diyenler, kitabı örtüp örtbas edenler, fıtratlarını örtüp örtbas edenler, Rableri olan Allah'ı gündemlerinden düşürerek bir hayat yaşayanlar, cenneti, cehennemi, hesabı, kitabı gündemlerinden düşürerek bir hayat yaşayanlar, kaybettiler dünyalarını, kaybettiler ahiretlerini. Böylece Mümin suresi de bitti. Zaman da çok az kaldı. Öteki sureye başlamayalım. Sıradaki Fussilet suresiyle karşı karşıya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve tubu ileyk. Velhamdülillahi rabbil alemin.